وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما لا يستوي القاعدون نہیں برابر وہ لوگ جو پیچھے بیٹھنے والے ہیں ایمانداروں میں سے نہیں برابر وہ والمجاہدون اور وہ جو جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ غیر اول ضرر سوائے ان لوگوں کے جو عذر والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے جہاد کرنے والوں کو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ بیٹھنے والوں کے مقابلے میں فضیلت بخشی ہے درجے کے اعتبار سے اور ہر ایک سے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا. اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں کے مقابلے میں اجرن عظیمہ بہت بڑے اجر کا. درجات من ہو یہ درجے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مغفرت اور بخشش ہے اور رحمت اور مہربانی ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور مہربان ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے محتاط رہنے کی تعلیم دی تھی. جہاد میں جو لوگ جاتے ہیں تو بے احتیاطی کے ساتھ کسی مسلمان کی جان کو تلف نہ کریں, اس پر سخت تنبیہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے. جو اس قسم کا واقعہ بھی پیش آ گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں جہاد کے سلسلے میں یہ اس قسم کا واقعہ پیش آ گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سخت تنبیہ کی کہ کسی مسلمان کی جان تلف نہ کی جائے. تو اس سے یہ شبہ ہوتا تھا کہ کہیں لوگ اس سلسلے میں بے احتیاطی سے ڈرتے ہوئے کہیں جہاد کی شرکت میں کوتاہی نہ کرنے لگ جائیں, یہ کہیں کہ وہ خطرہ ہے کہ کہیں ہم سے کوئی بے جا بات ہو جائے یا کسی ایسے آدمی کی جان تلف ہو جائے ہمارے ہاتھ سے کہ جس کی جان کو تلف کرنا اور قتل کرنا روا نہیں ہے. تو اس خطرے کے پیش نظر جہاد میں شرکت سے ہی رک جائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں اس خدشے کو دور فرمایا کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. احتیاط اپنی جگہ پر ہے اور جہاد کی شرکت اپنی جگہ پر ہے. احتیاط رکھو کہ کسی مسلمان اور مومن کی جان تمہارے ہاتھ سے تلف نہ ہونے پائے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم جہاد میں شرکت سے پیچھے ہٹ جاؤ, نہیں, جہاد میں شریک ہو. پھر اس کا درجہ اور مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. پہلے یہ فضیلت والی بات بیان فرمائی کہ اسی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بھی خدشے سے ڈر کر انسان جہاد میں پیچھے نہ رہے. پہلے یہ فضیلت والی بات بیان فرمائی اور اسی کے ضمن سے کئی باتیں اور کئی مسائل سمجھ میں آتے ہیں. لا یستوی القاعدون, نہیں برابر بیٹھنے والے. قاعدون قاعد پیچھے بیٹھنا, بیٹھنے والا قعود بیٹھنے کو کہتے ہیں. قاعد بیٹھنے والا, قاعدون بیٹھنے والے. من المومنین مومنوں میں سے. قاعدون کا مقابلہ مجاہدون کے ساتھ ہے. مجاہد جہاد کرنے والا, مجاہدون جہاد کرنے والے, یہ برابر نہیں ہیں. ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں, پھر جہاد بھی مال جان دونوں کے ساتھ, اور ایک وہ مومن ہیں جو پیچھے بیٹھتے ہیں جہاد میں شریک نہیں ہوتے. یہ دونوں برابر نہیں ہیں. یہ درجے اور مرتبے کے اعتبار سے، پوزیشن کے اعتبار سے یہ برابر نہیں ہیں. البتہ غیر اولی الضرر، سوائے ان لوگوں کے جو نقصان والے ہیں اور عذر والے ہیں، عذر والے لوگ اگر پیچھے بیٹھیں گے تو ان پر کوئی الزام نہیں ہے، ورنہ بغیر عذر کے پیچھے بیٹھنے والے مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کی حیثیت اور درجہ بہت بلند ہے. البتہ نقصان والے لوگ، غیر اولی الضرر، معذور لوگ، ان پر گناہ نہیں ہے. یہ مسئلہ دوسری صورتوں میں بھی بیان ہوا ہے، سورہ توبہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، اور اس آیت کے بارے میں تفسیروں میں یہ موجود ہے احادیث میں کہ یہ پہلے یہی آیت نازل ہوئی تھی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو حضور کے نابینا صحابی تھے، اور یہ قدیم الاسلام تھے اور بڑے فضیلت والے تھے، مؤذن بھی تھے، اذان بھی یہ کہتے تھے، تو عبداللہ ابن ام مکتوم نے حضور کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ حضرت اگر میں نابینا نہ ہوتا تو ضرور جہاد میں شریک ہوتا، دلی تمنا یہ ہے کہ میں جہاد میں شریک ہوں، مگر افسوس کہ میں نابینا ہوں. تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور وحی نازل ہوئی اور یہ لفظ آیا، غیر اولی الضرر، سوائے ان لوگوں کے جو معذور ہیں ان پر گناہ نہیں ہوگا، یہ لفظ نازل ہوا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت حضور بیٹھے ہوئے تھے مجلس کے اندر، وحی نازل ہوئی، یہ لفظ اترا، تو حضور کی ران مبارک میری ران کے اوپر پڑ گئی، تو مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میری ران ٹوٹ رہی ہے، وحی کا اتنا بوجھ تھا. تو یہ لفظ بعد میں نازل ہوا، وحی الہی، معذور لوگوں کو اللہ نے مستثنا قرار دے دیا کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ معذور ہیں، لنگڑا ہے آدمی، نابینا ہے، لولا ہے، اپاہج ہے، وہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکتا، وہ کام نہیں کر سکتا، لہذا وہ پیچھے اگر بیٹھے رہیں تو ان پر تو کوئی الزام نہیں ہے. البتہ بغیر عذر کے پیچھے بیٹھنے والے اور جہاد کرنے والے کبھی برابر نہیں آپس میں، یہ بیان فرمایا. البتہ سورہ توبہ کے اندر جو لوگ معذور ہیں ان کے بارے میں یہ بھی شرط لگی ہوئی ہے، بعض معذور بھی بڑے نقصان دہ ہوتے ہیں، ایسے لوگ غلط پروپاگنڈا کرتے ہیں جس سے جماعت کمزور ہوتی ہے، ملت کمزور ہوتی ہے، مسلمانوں میں ضعف آتا ہے، تو وہاں شرط لگی ہوئی ہے کہ یہ معذور لوگ بھی ایسے ہوں، اذا نصحوا للہ ورسولی، اللہ اور رسول کے حق میں خیرخواہ ہوں، خیرخواہی کی بات کریں، غلط پروپاگنڈا نہ کریں جس سے دشمن کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور مسلمانوں کے اندر ذوق پیدا ہوتا ہے، یہ شرط لگی ہوئی، ورنہ وہ لوگ بھی معتوب ہوں گے خدا کے نزدیک، باوجود معذور ہونے کے معتوب ہو جائیں گے خدا کے نزدیک، کیونکہ وہ غلط کام کرتے ہیں. تو ان کے لیے خیرخواہ ہونا اللہ اور رسول کے حق میں شرط لگی ہوئی تھی کہ وہ بات ایسی کرتے ہیں جس سے قوم کو فائدہ ہوتا ہے، ملت کو، جماعت کو فائدہ ہوتا ہے، غلط پروپگنڈا نہیں کرتے، جھوٹی خبریں نہیں اڑاتے، دشمن کی کامیابی کی خبریں اڑانا ان جنگ کے دنوں میں اور اپنے ساتھیوں کی کمزوری کی خبریں پھیلانا یہ سخت ذوق کا باعث بنتا ہے، شکست کا باعث بنتا ہے. تو معذور لوگ اگر ایسا کریں گے تو وہ معتوب ہوں گے. یہ فرمایا دونوں برابر نے، جہاد کرنا بڑے درجے کی بات ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے۔ آگے یہ بھی فرما دیا کہ فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے جہاد کرنے والوں کو جو اپنے مال اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، بیٹھنے والوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے درجے کے اعتبار سے۔ بیٹھنے والوں کو کہاں وہ درجہ مل سکتا ہے جو جہاد کرنے والوں کو اللہ کے ہاں وہ درجہ ہے۔ البتہ کلن وعد اللہ الحسنی، ہر ایک سے اللہ نے نیکی اور بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ پیچھے بیٹھنے والے جو جہاد میں شریک نہیں ہوئے، بشرطے کہ وہ اسلام کے احکام کی تعمیل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اور بھی جو تعاون ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، تو ان سے بھی بھلائی کا وعدہ ہے کہ ان کو بھی نجات نصیب ہوگی اور جنت میں جائیں گے وہ۔ البتہ مجاہدین کا درجہ وہ نہیں پا سکتے، ان کو اللہ نے بڑے درجے عطا فرمائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد فرض عین نہیں ہے۔ امام ابو بکر جساس، دوسرے مفسرین کرام یہی فرماتے ہیں، کلن وعد اللہ الحسنی، یہ پیچھے بیٹھنے والے لوگ ہیں جو جہاد میں شریک نہیں ہیں، اور ایک جہاد کے اندر بالفعل جہاد میں شریک ہیں، دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ اسی شکل میں ہو سکتا ہے کہ جب جہاد فرض عین نہ ہو۔ تو عام حالات میں مسئلہ یہی ہے کہ جہاد فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو اگر جماعت میں سے کچھ آدمی پورا کر دیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اگر جماعت میں سے کوئی بھی اس کو ادا نہ کریں تو ساری جماعت گنہگار ہوتی ہے۔ میت کو دفن کرنا، جنازہ، یہ فرض کفایہ میں داخل ہے۔ ایک جماعت نے ادا کر دیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، سب شہر والوں کی طرف سے، سب محلے والوں کی طرف سے، سب برادری کی طرف سے۔ اگر کوئی بھی نہ کرے، بغیر جنازے کی کسی کو دفن کر دے، بغیر غسل کیے ہوئے، سارے گنہگار۔ ایسے ہی یہ جہاد بھی، اگر ایک جماعت مسلمانوں کی اس فریضے کو انجام دے رہی ہے تو باقی جماعت کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا۔ اگر ایسا دور آ جائے کہ کوئی جماعت بھی مسلمانوں کی جہاد میں شریک نہ ہو تو سارے مسلمان، سارے ملت گناہگار، سارے مجرم ہوں گے اللہ کے نزدیک۔ یہ فرض کفایہ ہے، یہ عام حالات میں۔ لیکن خاص حالات کے اندر جو اب نارمل حالات ہوتے ہیں، غیر معمولی حالات، یہ تو نارمل حالات کے اندر جہاد فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں۔ فرض عین وہ ہوتا ہے جو ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور ہر ایک کے ذمے اس کی تعمیل ضروری ہوتی ہے، جیسا نماز، روزہ، یہ فرض عین ہیں، ہر عاقل بالغ کے ذمے ضروری ہے کہ اس کو انجام دے۔ تو فرض کے عام حالات کے اندر تو جہاد فرض کفایہ ہے، لیکن غیر معمولی حالات کے اندر فرض عین ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب دشمن ہجوم کر دے، حملہ آور ہو جائے۔ دشمن اگر حملہ آور ہو جائے مسلمانوں پر، تو اس وقت تمام مسلمانوں پر فرض عین ہو جاتا ہے، نماز کی طرح، روزے کی طرح، کہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت وہ اس کا ڈیفنس کریں، دفاع کریں کافر کے حملے کا، دشمن کے حملے کا، فرض ہو جاتا۔ اسی واسطے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ عورت بغیر خاوند کی اجازت کے نکل سکتی ہے، اور ایسے حالات میں دشمن کے مقابلے کی تدبیر کر سکتی، خاوند سے اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ فرض عین میں ضرورت نہیں ہے خاوند سے اجازت لینے۔ غلام بھی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر جا سکتا، کیونکہ فرض عین ہو گیا ہے۔ ہر عاقل بالغ پر، آزاد ہو یا غلام ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سمجھیں، مرد ہو یا عورت ہو، اس وقت فرض عین والی بات ہوتی ہے۔ ضروری ہے کہ ہر ایک دشمن کا مقابلہ کرے، اس کی تدبیر میں شریک ہو. یہ تو بعض حالات کے اندر جب کہ دشمن ہجوم کرتا ہے اور حملہ آور ہوتا ہے تو جہاد فرض عین ہو جاتا، ورنہ عام حالات میں فرض کفایہ ہوتا ہے. اور یہ اس آیت سے کلن وعد اللہ اور حسنا کے لفظ، ہر ایک سے یہ پیچھے رہنے والے شریک نہیں ہو رہے لیکن ہیں مومن، احکام پورا انجام دے رہے ہیں، ان سے بھی اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا، اگرچہ ان کا وہ درجہ اور مرتبہ نہیں ہے جو جہاد کرنے والوں کا ہے الگ، لیکن وہ بھی کامیاب ہوں گے، نجات ان کو بھی نصیب ہوگی، بشرطے کہ وہ بھی اور معذور لوگ بھی اس وقت جب اللہ اور رسول کے حق میں خیر خواہ ہوں اور غلط کام نہ کریں، غلط پروپاگنڈا نہ کریں، جھوٹی خبریں نہ اڑائیں، ایسی باتیں ان دنوں میں نہ کریں جس سے جماعت کمزور ہوتی ہے، یہ شرط لگی ہوئی ہے ساتھ. اور پیچھے بیٹھنے والے اور مجاہد، اب یہاں چار گروہ بن گئے، ایک تو منافقین کا گروہ ہے جس کا پچھلے رکوع میں اللہ تعالی نے جن کی تردید اور مذمت بیان فرمائی، لملہ یبتئن، منافق شریک نہیں ہوتے جہاد میں، وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے ان کی سخت مذمت بیان فرمائی، یہ ایک گروہ ہے. دوسرا گروہ ہے قائدین کا، ایمان والوں میں سے پیچھے بیٹھنے والے. پیچھے بیٹھنے والے یہ کہ بالفعل جہاد میں شریک نہیں ہوتے لیکن اگر ان کو موقع مل جائے تو وہ شریک بھی ہو سکتے ہیں، جہاد میں شریک ہونے سے گریز نہیں کرتے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے، موقع نہیں ملا، حالات سازگار نہیں ہیں ان کے جانے کے، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کبھی موقع ملے تو دل میں یہ خیال نہیں ہے کہ ہم جہاد سے بچ جائیں اور گریز کریں، کیونکہ یہ تو لیبتئن کی طرح منافقین کا اللہ تعالیٰ نے حال بیان کیا ہے کہ منافق بچتے ہیں، جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ہم شریک نہ ہو سکیں جہاد میں. تو قائدین میں سے یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں شریک نہیں، اور مجاہدین وہ ہیں جو بالفعل جہاد کے اندر شریک ہیں، اور معذور وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے عذر کی بنا پر جہاد میں شریک نہیں ہو رہے. یہ چار گروہ ہو گئے، منافقین کی مذمت بیان فرمائی ہے، معذورین کو اللہ نے مستثنا قرار دیا ہے، اور قائدین سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور مجاہدین کے بلند ترین درجے بیان فرمائے. چار گروہ ہو گئی. دوسری بات، پیچھے بیٹھنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں. ساتھ یہ ہے جہاد کرنے والے اللہ تعالی کی راہ میں مالوں اور جانوں کے ساتھ، کہ جہاد بالمال بالنفس. اور ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت میں لسان کا ذکر بھی ہے. سمجھیں، جہاد جو ہے یہ فرض ہوتا ہے لسان کے ساتھ بھی اور سنان کے ساتھ بھی، سنان نیزے کو کہتے ہیں، اسلحہ کے ساتھ بھی اور زبان کے ساتھ بھی، جیسا کہ ابو داؤد شریف کی روایت میں جاہد الکفار والمشرکین، جہاد کرو ہے ایمان والوں کافروں کے ساتھ اور مشرکوں کے ساتھ، بے اموالکم و انفسکم و السنتکم، مالوں سے بھی جان سے بھی اور زبان سے بھی. بعض اوقات یہ جہاد لسانی بھی فرض ہوتا ہے. جہاد لسانی میں ایک تبلیغ آتی ہے، یہ تبلیغ جو ہے خدا کا پیغام دوسروں تک پہنچانا، یہ لسانی جہاد ہے. جہاد لسان یا کسی کا اسلام کے بارے میں شکوک شبہات ہو اس کو رفع کرنا، اس کی تسلی کرنی، یہ زبان تقریر کرنی، بیان کرنا، یہ جہاد لسانی بھی ضروری ہے اور یہ بھی فرض ہوتا ہے. یہ جہاد کی مختلف صورتیں، یہ چار تو اہم ترین بڑی بڑی صورتیں ہیں. مثلا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام کی تعلیم، اس کی اشاعت، پڑھانا، اور دوسروں کو اسلام کی تعلیم سے باخبر کرنا یہ جہاد کا شعبہ ہے. خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی شعبے میں لگایا. 12 سال دلی میں تعلیم دی, پھر حج کے لیے گئے, استفادہ کیا, پھر آ کر ساری عمر اس میں لگے رہے. بالفعل یعنی جہاد کی صورت میں نہیں شریک ہو سکے. فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اسی شعبے میں لگا رکھا. یہ اسلام کی تعلیمات کو صحیح طریقے پر اس سے لیس کرنا, اگلوں کو تعلیم دینا, یہ بھی جہاد کا ایک شعبہ ہے. اور ایک یہ تبلیغ ہے, خدا کا پیغام زبانی دوسروں تک پہنچانا, اور پھر شکوک شبہات ان کے رفع کرنے, یہ لسانی جہاد ہے. اور تصنیف کے ذریعے بھی جہاد, یہ جو تصنیفات ہیں, یہ میرے سامنے یہ ترجمہ ہے, یہ حاشیہ ہے, یہ کچھ حاشیہ تو مولانا شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ کا ہے اور ترجمہ ان کا کیا ہو, جبکہ وہ قید تھے, انگریز کے قیدی تھے مالٹے کے اندر, یہ ترجمہ انہوں نے کیا. یہ اور یہ کچھ حاشیہ لکھا, باقی ماندہ حاشیہ ان کے شاگرد حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نے مکمل کیا اسی طریقے پر جس طرح استاد نے شروع کیا. یہ بہترین حاشیہ ہے, مستند حاشیہ, مختصر تشریح. یہ آپ کے سامنے جو قرآن ہے, یہ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے بہت مختصر لکھا, ترجمہ بڑا آسان لکھا. یہ بڑا عظیم جہاد ہے. دیکھیے قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اس قرآن کے ذریعے آپ بڑا جہاد کریں. قرآن کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانا یہ جہاد عظیم ہے, جہاد کبیر ہے. یہ جہالت کو دنیا سے رفع کرنا, ظلم کو دنیا سے رفع کرنا, عدل اور انصاف کو دنیا میں قائم کر دینا, ایمان اور توحید کو دنیا میں غالب کر دینا, اور معاصی اور فسق و فجور کو دنیا سے ختم کرنا, اس سے بڑا جہاد کون سا ہو سکتا. یہ جہاد کبیر ہے قرآن دل. تو یہ تصنیف اسی واسطے اس حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالی قیامت والے دن یوزنو مداد العلماء بدم شہداء, وہ علماء حق جو اپنے قلم کے ذریعے صحیح معنی میں اسلام کی تعلیم پر کوئی تصنیف لکھتے ہیں تو ان کی سیاہی جو ہوگی شہیدوں کے خون کے ساتھ برابر ہوگی قیامت والے دن, جنہوں نے جان دی اللہ کے راستے میں دین کی بلندی کے لیے اور توحید کے بقا کے لیے اور قیام کے لیے, ان کے خونوں کے ساتھ ان کی سیاہی برابر ہوگی. یہ تصنیف, تعریف, زبانی تبلیغ, تعلیم اور بالفعل دشمن کا مقابلہ کرنے, یہ چار شکلیں جہاد. اور جہاد مال کے ساتھ بھی ہے اور جان کے ساتھ بھی ہے. بعض آدمی ایسے کہ جسمانی طور پر معذور ہیں یا کمزور ہیں, مالی طور پر وہ طاقتور ہیں, تو جہاد بالمال وہ کر سکتے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے قیام کے لیے اور غلبے کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے, اس کا درجہ بھی عام صدقے خیرات سے بہت بلند ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص ایک اونٹنی لایا جہاد کے موقع پر, اس کے اوپر اس کا کجاوا پالان سارا لگا ہوا تھا, پوری مکمل تیار. حضور یہ کسی مجاہد غازی کو دے دیں جہاد میں لے جائے استعمال کرے. آپ نے فرمایا بہت اچھا کام کیا ہے, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسی طرح کی تمہیں 700 اونٹنی عطا فرمائے. ایک درہم 700 درہم کا, ایک پیسہ اس جہاد میں 700 پیسہ ادنا درجہ ہو. عام نیکی یہ ہے, قرآن میں سورہ انعام میں ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے اس کو کم سے کم 10 نیکیوں کا بدلہ ملے. یہ عام لیکن جہاد میں بلند ہوگا. جو جہاد کے لیے ایک پیسہ خرچ کرتا ہے کم سے کم اس کو 700 نیکی کا بدلہ ملے, یہ ادنا درجہ ہے. اور کیوں کہ جہاد بڑی اونچی چیز ہے, ضرورت اسلامی الجہاد، اسلام کی کوہان کی بلندی جہاد ہے. جہاد کی وجہ سے استحکام پیدا ہوتا ہے ملت کا، دین کا، اور برائیاں کم ہوتی ہیں، حدود اللہ جاری ہوتے ہیں، خلافت پیدا ہوتی ہے زمین میں، کفر کا غلبہ ٹوٹتا ہے. جہاد کی اس کی بغیر نہیں، بغیر جہاد کے لیے عزت نہیں ملتی، ذلیل. یہ زمانے سے جو جہاد ترک ہو گیا ہے مسلمانوں میں، اور جو کافر قومیں پیدا کرنا چاہتی تھی وہ پیدا کر دیا ہے. تمام ممالک کے مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ مٹایا ہے انگریز نے، جہاد کا جذبہ مٹایا. اب مرزا قادیانی کو کھڑا کیا گیا، جہاد منسوخ ہو گیا. اب یہ پروپیگنڈا کیوں کرایا گیا؟ کوئی سر سید کے ہاتھ سے پروپیگنڈا کرایا گیا؟ کوئی ایسی باطل قوتیں کھڑی کی گئی؟ ادھر ایران میں باب اللہ باب اللہ کو کھڑا کر دیا، نئی شریعتیں آ گئی، اب یاد کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب انگریز کی خباثت تھی کہ مسلمانوں کو جہاد سے پیچھے ہٹا دیا جائے، تاکہ ان میں بزدلی پیدا ہو جائے، ذوق پیدا ہو جائے، مرکز ان کا کوئی نہ رہے، لامرکزیت آ جائے ان کے. خلافت کو ختم کر دیا انگریز، جس کی وجہ سے دہشت تھی دنیا میں. روس ڈرتا تھا، جرمنی ڈرتا تھا، انگریز کپ کپ آتا تھا خلافت کا، اس کا اتنا روب اللہ نے رکھا تھا. لہذا اس کو اڑا کر چھوٹے چھوٹے پاکستان بنا کر کے دیے، اور ایسے ٹکڑے ٹکڑے بنا کر دیے کہ ایک پر اگر مصیبت آئے دوسرا مدد نہ کر سکے. یہ سب اس کی سازش چل رہی تھی، انگریز کی سازش تھی. یہ جہاد سے بے بہرا کیا مسلمان کو، اس کے خلاف پروپاگنڈا کیا، اور بزدل بنا دیا مسلمان کو، اور اس کے خلاف جتنا پروپاگنڈا تھا دنیا میں کیا، اور ان کی مرکزیت کو ختم کر دیا تاکہ ان میں وہ چیز ہی نہ رہے جس کی وجہ سے ان کو عزت نصیب ہوتی. اس لیے یہ آپ سمجھ لیں کہ ہماری حالت جاہلیت کی حالت ہے دنیا میں سارے مسلمانوں، لا مرکزیت اور عزت نہیں ہے. آج فلسطین کا مر رہا ہے، کابل کا مر رہا ہے، آپ نے کیا کیا، دوسرے نے کیا کیا، کر نہیں سکتے. کافر نے ایسی بندشیں باندھی ہوئی ہیں درمیان، آپ اگر مدد کرنے کے لیے نہیں جا سکتے، نہیں کر سکتے ان کی مدد. یہ سب یہ سازش کا نتیجہ ہے، اور یہ جہاد کو ترک کرنے کا نتیجہ. جہاد مال سے بھی ہے، جان سے بھی ہے، زبان سے بھی ہے، تصنیف سے بھی ہے، تلوار سے بھی ہے، نیزے سے بھی ہے، بندوق سے بھی ہے، راکٹ سے بھی ہے، ساری چیزوں. وہ تو قانون جہاد، قانون صلح اور جنگ اللہ نے تین صورتوں میں مکمل طور پر بیان فرمایا، سورہ قتال میں، سورہ توبہ میں، سورہ انفال میں، سارا سمجھایا ہے. تمہارا قانون جنگ اور صلح یہ ہے، اصول بتلائے ہیں، قوانین بتلائے ہیں اس کی، یہ تمہارے قانون، ان کی پابندی کرو گے تم کو دنیا میں عزت نصیب ہوگی، آخرت میں فلاح نصیب ہوگی. وہ ساری باتیں سمجھائی ہیں. تو آج وہ جہاد کا نام ہی کچھ نہیں. جہاد کیا چیز ہے؟ جہاد فرض ہے جس طرح نماز ہے. بعض حالات میں فرض عین ہوتی ہے، بعض میں فرض کفایا ہوتی ہے. جہاد سے بالکل یعنی بے خبر ہیں، اور جہاد کی مختلف صورتیں. مال کے ساتھ بھی جہاد ہے، مال کو مسلمان تعیش پر خرچ کرتا ہے، کیوں کافر نے یہی طریقہ بتلایا. دنیا بھر کی جتنی خرابی کی باتیں مسلمان کے مال سے ہو رہی ہیں، یہ کھیل تماشے کے، یہ کاروبار، یہ تمام کے تمام فضول رسومات، مشرکانہ رسومات، بدعت کی رسومات، یہ خوشی اور غمی کی ان پر دولت بے تاجہ خرچ کرتا ہے مسلمان. جہاد پر کہاں خرچ کرتا ہے؟ اسلام کی تعلیم کو صحیح معنی میں پھیلانے کے لیے کہاں خرچ کرتا ہے؟ کتنی دولت خرچ ہوتی ہے؟ کس مسلمان کی دولت خرچ ہوتی ہے؟ بلڈنگیں ضرور بنتی ہیں، اور ہر جائز ناجائز ذریعے سے دولت کمانے کا جذبہ ہر ایک میں پایا جاتا ہے، تمام دولت مندوں میں. ہر ایک چاہتا ہے کہ ایک رات میں ہی میں دنیا بھر کے خزانے کا مالک بن جاؤں، چاہے وہ خزانہ مجھے سود کے ذریعے آ جائے یا کسی حرام کام کے ذریعے میرے پاس آ جائے، جس شکل میں آ جائے، لیکن میں دولت مند بن جاؤں. تمام دنیا کی دولت میں سمیٹ لیں. یہ تو کافروں کا جذبہ ہے. مومن تو حرام چیز کے پیچھے جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اجملو فی طلب، جائز راستے سے حاصل کرو، جائز جگہ پر خرچ کرو. کسی حرام کام میں تمہارے لیے دولت کو خرچ کرنا روا نہیں، ماخوذ ہو گئے اور اس کے نتائج برے ہوں گے. بعض آدمی اگر سو میں دس فیصد آدمی دولت مند ہو جائے اور 90% آدمی سخت تکلیفوں میں مبتلا ہوں، وہ ملت ذلیل ہوگی. آج وہ جذبہ کہاں ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے غریبوں کا خیال رکھتے. یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارا ایم ایک ہے، ہماری آئیڈیالوجی ایک ہے، نظریہ حیات دین ایک ہے، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کی بھی ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے. کہاں ہے یہ بات؟ اور جن پر نیند حرام ہو جاتی تھی وہ جو یہ کہتے تھے، یہ سحری کے وقت بھی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سحری کبھی نہیں کھاتے تھے. لوگوں نے بہت عرض کیا کہ حضرت آپ ضعیف ہیں، کمزور ہو جائیں گے، روزہ رکھتے ہیں. تو جواب میں یہ کہتے تھے کہ کبھی میرے سامنے یہ تصور آ جاتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کئی آدمی اس وقت ایسے ہوں گے کہ ان کو کھانا نصیب نہیں ہوگا، وہ بھوکھے ہی ہوں گے، تو میرے حلق سے لقمہ نیچے نہیں اترتا. یہ جذبہ فقہائے کرام کا وہ جزیہ. مغرب میں ایک مسلمان عورت کو اگر کافر لے جائیں، اغوا کر لیں، مشرق کے مسلمانوں پر فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کی امداد کرے. وہ جذبہ، اور وہ جذبہ کہ اگر مغرب میں ایک مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو وہ مومن ہی نہیں ہے کہ مشرق میں رہتے ہوئے اس کی چبھن محسوس نہ کرے کہ میرے بھائی کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہے. وہ تو یہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے عزت ملتی تھی دنیا میں، اور لوگ دہشت کھاتے تھے، کافر ڈرتے تھے، کفر مغلوب تھا، اسلام کو بلندی تھی، بھی یہ جذبہ تھا. تو اللہ نے فضیلت بخشی ہے جہاد کرنے والوں کو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. جان بھی ہے، طاقتور ہے، صحت مند ہے، جان کو پیش کر. اور قائدین پیچھے بیٹھنے والوں پر درجے کے اعتبار سے، لیکن ہر ایک سے اللہ نے وعدہ کیا. پیچھے رہنے والا اگر خیرخواہ ہوگا، اللہ اور رسول کے حق میں غلط بات کرنے والا نہیں ہوگا، اس کو بھی نجات ملے گی، کیونکہ وہ اس خیال میں ہے کہ جب موقع ملے گا تو میں بھی جہاد میں شریک ہو جاؤں گا. منافق تو ہے نہیں کہ بچنے کی کوشش کرتا ہو، جن کی مذمت پہلے ہو چکی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے جہاد کرنے والوں کو پیچھے بیٹھنے والوں پر اجر عظیم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 درجے ہیں، اور فرمایا کہ ہر درجے میں اتنا اتنا فرق ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک. یہ 100 درجے اللہ نے مجاہدین کے لیے رکھے، اور ہر درجے کا اتنا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک، اتنا بلند درجہ. یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے یہ اللہ نے درجے رکھے، اجر عظیم. درجات من ہو، یہ درجے اللہ کی جانب سے خدا تعالیٰ نے یہ عطا فرمائے، اور ان بعض کاموں پر کہ ان کو اللہ نے اتنا اونچا کیا ہے، اتنی عزت بخش کیا ہے کہ اتنے بلند درجے نصیب ہوتے ہیں. وہ مغفرتن، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جیسا ہے غلطی سے ایک مسلمان کا قتل ہو گیا، اس قسم کی کوتاہیاں، نیت سے تو نہیں کیا، ارادے سے تو نہیں کیا، غلط فہمی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، اس قسم کی اگر کوتاہیاں بھی ہوں گی اللہ معاف کرے گا. اس ایمان اور اس صداقت اور اس جہاد بالمال اور جان کی وجہ سے ایسی خطائیں بھی اللہ معاف کرے گا. اور برحمہ، اور اللہ تعالیٰ خاص طور پر اپنی آغوش رحمت میں جگہ دے گا، مہربانی ہے خدا تعالیٰ کی شامل حال رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی تو صفت یہ غفور، وہ بہت بخشش کرنے والا. صرف انسان کا جذبہ چاہیے کہ اس کی طلب صادق ہو، اور اس کا اعتقاد صحیح ہو، اور خدا سے واقعی وہ معافی مانگنے والا ہو. تو اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، یہ غفور بھی صفت میں شبہ کسیغہ ہے، بہت زیادہ بخشش کرنے والا، اور رحیم کا صیغہ بھی از حد مہربان، بے حد مہربان ہے، معمولی کوتاہیوں کو معاف کر دے گا بشرطے کہ یہ بات موجود ہے، اللہ کے دین اور اس کے کتاب اور اس کے نبی کے مشن کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے، مال جان کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے ہر وقت آدمی یا جہاد میں شریک ہو یا جہاد کی تیاری میں لگا رہے، تو اللہ تعالیٰ ایسا مہربان ہے، سب غلطیاں معاف فرمائے. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا ولم تکن ارض اللہ واسعۃ فتهاجروا فیہا فأولئک مآواهم جہنم وساءت مصیرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. بے شک وہ لوگ کے وفات دیتے ہیں ان کو فرشتے اس حال میں کہ وہ لوگ اپنی جانوں پر زیادتی کرنے والے ہیں، اور وہ فرشتے کہتے ہیں ان سے فیما کنتم تم کس بات میں تھے، تو قالو وہ کہتے ہیں ہم ضعیف تھے کمزور تھے زمین میں، تو قالو وہ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم ہجرت کرتے اس میں، بس یہی لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی، مگر وہ لوگ کہ جو کمزور ہیں مردوں میں سے عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، جو نہیں طاقت رکھتے کسی تدبیر کی اور وہ نہیں راہ پاتے، بس یہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا ان کو، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بہت بخشش کرنے والا ہے. اور جو شخص ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں پائے گا زمین میں جگہ بہت سی اور وسعت، اور جو شخص نکلے گا اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف پھر پالے اس کو موت، بس بے شک واقعہ ہو گیا اس کا اجر اللہ پر، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور مہربان ہے. پہلے مجاہدین کی فضیلت کا ذکر تھا اور اس کے مقابل میں قائدین جو جہاد میں شریک نہیں ہوتے ان کا ذکر تھا. جہاد کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ ہجرت کا بھی حکم بیان فرمایا ہے، اور ہجرت کی ضرورت کا ذکر کیا ہے، اور ہجرت کے سلسلے میں کوتاہی کرنے والے لوگوں کی سزا کا ذکر فرمایا ہے. جس طرح جہاد ضروری احکام میں سے ہے، بعض حالات میں وہ فرض عین ہوتا ہے اور عام حالات کے اندر فرض کفایہ ہوتا ہے، ہے ضروری احکام میں، اسی طریقے سے ایک حکم اسلام کا ہجرت بھی ہے، اور یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں اور انبیاء کے پیروکاروں کی زندگی میں یہ بات بھی کبھی کبھی پیش آتی رہتی ہے. ہجرت، ہجرت کا معنی ترک کرنا اور چھوڑنا ہوتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے کاروبار، وطن، زمین، مکان، دکان، سب رشتہ دار، اقربا سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے دین کے لیے انسان نکل جائے۔ یہ ہجرت بعض اوقات فرض ہو جاتی ہے، اور ایسے حالات کے اندر جہاں کہ مومن اپنے دین پر عمل نہ کر سکتا، کافروں کا ایسا غلبہ ہو کہ شاعر دین پر عمل نہ کرنے دیں کافر لوگ، اتنا غلبہ ہو جائے تو پھر اس مقام میں ہجرت فرض ہو جاتی ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر وہ مومن دوسری جگہ چلا جائے جہاں پر وہ آزادی کے ساتھ دین کے شاعر پر عمل کر سکے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں یہ بات بھی آئی، کافروں کا اتنا غلبہ تھا، نہ وہ نماز پڑھنے دیتے تھے نہ وہ جماعت کرنے دیتے تھے، اور کسی دینی شعار پر عمل کرنے کے لیے وہ مزاحمت کرتے تھے اور مسلمانوں کو مارتے تھے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بے حد تکلیفیں اور اذیتیں پہنچاتے تھے، تو وہاں سے بھی ہجرت کا حکم ہوا۔ چنانچہ نبوت کے ملنے کے چھٹے سال میں ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت ملی تو چھٹے سال میں مسلمانوں کا ایک گروہ حبشہ کی سرزمین کی طرف ہجرت کر کے گیا، اس کے بعد دوسرا گروہ اس کے بعد گیا، کچھ عرصے کے بعد دو گروہوں نے حبشہ کی طرف، حبشہ کی سرزمین میں سنتے تھے مشہور تھا کہ وہاں کا حاکم جو ہے وہ ظالم نہیں ہے، وہ تعرض نہیں کرے گا کسی سے، تو لہذا دو جماعتیں ہجرت کر کے وہاں چلی گئی، اور پھر یہ تیسری مرتبہ جبکہ مکی زندگی کا دور پورا ہو گیا، تقریباً 13 سال کا عرصہ یہاں گزر گیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر حکم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو ماننے والے جملہ وہ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ کئی جماعتیں پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے مدینے کی طرف انہوں نے ہجرت کی، اور آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت کرنے کے بعد بھی بہت سی جماعتیں بعد بھی ہجرت کر کے جاتی رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پہلے ہجرت کی تھی، وہ پہلے چلے گئے تھے 20 آدمیوں کی ایک جماعت کو لے کر۔ اسی طریقے سے جس آدمی کو موقع ملتا تھا وہ وہاں سے نکل جاتا تھا، کیونکہ یہ کافروں کی طرف سے سختیاں بہت زیادہ تھیں، بڑی تکلیف اور اذیت پہنچاتے تھے، یہاں سے نکلنا بھی بہت بڑا دشوار معاملہ تھا۔ تو ہجرت بعض حالات کے اندر فرض